बाबा की जय जय साईं की जय जय बाबा की जय जय शिरडी के भोले साईं बाबा की जय जय शिरडी के भोले साईं बाबा की जय जय साईं की जय जय बाबा की जय जय साईं की जय जय बाबा की जय जय शिरडी साईं बाबा की जय जय शिरडी के भोले साईं बाबा की जय जय साईं राम की जय बोलो साईं नाथ की जय जय साईं राम की जय बोलो साईं नाथ की जय जय शिरडी के जोगी साईं बाबा की जय जय की जय बोलो साईं नाथ की जय जय साईं राम की जय बोलो साईं नाथ की जय जय शिरडी के जोगी साईं बाबा की जय जय शिरडी के जोगी साईं बाबा की जय जय साईं की जय बोलो बाबा की जय जय साईं बाबा की जय जय भक्तों के प्यारे साईं बाबा की जय जय साईं की जय बोलो बाबा की जय जय साईं की जय बोलो बाबा की जय जय भक्तों के प्यारे साईं बाबा की जय जय भक्तों के प्यारे साईं बाबा की जय जय सबसे ही न्यारे साईं बाबा की जय जय सबसे ही न्यारे वाले साईं की जय जय श्रद्धा सबूरी वाले साईं की जय जय सबसे ही न्यारे साईं बाबा की जय जय सबसे ही न्यारे साईं बाबा की जय जय श्रद्धा सबूरी वाले साईं की जय जय श्रद्धा सबूरी वाले साईं की जय जय भक्ति से बोलो साईं बाबा की जय जय बाबा की जय जय तन्मय हो डोलो बोलो बाबा की जय जय तन्मय हो डोलो बोलो बाबा की जय जय घर में भी बोलो साईं देवा की जय जय घर में भी बोलो साईं देवा की जय जय बाहर भी बोलो शिरडी वाले की जय जय बाहर भी बोलो शिरडी वाले की जय जय सोने से पहले बोलो साईं की जय जय सोने से पहले बोलो साईं की जय जय जागो तो पहले बोलो साईं की जय जय जागो तो पहले बोलो साईं की जय जय सुख में भी बोलो साईं बाबा की जय जय सुख में भी बोलो साईं बाबा की जय जय दुख में भी बोलो साईं बाबा की जय जय दुख में भी बोलो